أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Şimdi küfrün inatçı kişilere has olmadığını ve cehaletle işlenen küfrün de kişiyi dinden çıkardığını işlemiştik. Ebu Battı'nın sözünü en son okumuştuk. Gene Şeyh Ebu Battı'nın başka bir sözüyle devam ediyoruz. Oku Abdullah. فَاِنْ كَانَ الْمُرْتَكِبُ الشِّرْكِ الْاَكْبَرْ مَعْزُورًا لِجَهْلِهِ فَمَنْ زَلَّدِ لَا يُعْزَرْ. Eyvah. Eğer diyor büyük şirki işleyen cehaletle mazeretliyse, cehaletle mazeretli olmayan kimdir? وَلَازِمُ هَذِهِ الدَّعْوَى. Yani bu davetin lazımı. Neymiş o davet? Büyük şirk işleyenin mazur olması. Cehalet. Demek ki Allah sadece inatçı olan. İnat nedir? Bir şeyi bildikten sonra, anladıktan sonra reddetmek demektir. Ama neyden sonra? Anladıktan sonra. Kendisine ulaştıktan sonra değil. Anlayıp idrak ettikten sonra reddetmesidir insanın. İnandığı, doğruluğuna inandığı bir şeyi reddetmesidir. Biz ne demiştik? Firavun ve kavmi için Allah ne diyordu? وَاسْتَيْقَنَتْهَا Ayetler gelince yakinen iman ettiler. Ama nefislerinde yücelik ve kibirden dolayı, var olan kibir ve yücelikten dolayı iman etmemişlerdi. Anladılar ama inatlarından dolayı küfür ettiler. Ha, o yüzden bir insan dese ki şirk ehli cehaletle mazeretlidir. Ancak şirkin şirk olduğunu bildikten sonra o şirki işleyen adam kafirdir deseler, demek ki haşa, haşa, Allah inatçı kafirlerden başka kimseye hüccet ikame etmemiştir demektir bu haşa. Evet. مَا أَنَّ سَاحِبْ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا يُمْكِنُهُ تَرْضَ أَصْلًا. Bu davetin sahibi imkanı yoktur ki bu aslı ne yapsın? İnkar etsin. Bu, o yani bu sözün lazımı budur. Kendi bunu diliyle söylemese de kimse inkar edemez. بَلَّا بُدَّ اَنْ يَتَنَاقَدْ. Ama bilakis bu nedir? Tenakut içerisindedir. Ne de tenakut? Birbiriyle çelişki içerisinde olması. فَاِنَّهُ لَا يُمْكَنُوا اَنْ يَتَوَقَّفَ فِي تَكْفِيرْ مَنْ شَكَّ فِي رِسَالَةِ مُحَمَّدِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Evet. Hiç kimsenin diyor, hiç kimsenin imkanı yoktur ki peygamberin peygamberliğine şüphe eden bir kafirin tekfirinde duraksasın. Herkes bilir peygamberin küfrüne şüphe eden kim işte peygamberin risaletini inkar ederse bu veya peygamberin risaletinde şüphe ederse bu adamın tekfirinde ne yapmaz insan? Tavakkuf etmez. İşte intifal kas buna diyorlar. Ben az önce o sözü söylemek istemedim. Tekfirin engeli budur yani. Birilerinin zannettiği gibi işte küfrü kastetmedi. Adam kafir olmayı mı kastediyor falan. O değil yani. Anlaşıldı inşallah değil mi? Yeri burası. O yüzden bir adam peygamberin risaletine şüphe etse ne olmaz? Bu adamın tekfirine tavakkuf edilmez. Herkes bilir bunu. Eyvah. Ya da adam yeniden dirilme noktasında şüphe etse. Dinin aslı olan buna benzer diye şeyler. Ama burada tabii ki bakın usulü dinin içerisine ne sokulduğu önemli. Yani şimdi adam ihtilaflı bir namazın mesela tekfirin de aslı dine sokarsa bu adamın iddiasıdır. Nasıl ki la ilahe illallah'ın hakikati varsa, nasıl ki tekfirin şartları, engelleri hakikatte varsa, insanlar cehalet, tevil gibi böyle saçma sapan kendilerinin uydurduğu Allah'ın ve Resulünün hakkında delil indirmediği engeller de getirse, tekfirin bir hakikati var ve tekfirin engelleri var değil mi? İkrah onun tek engeli. Doğru mu? Aynı şekilde usulü dinin de bir hakikati var. Yani adam mesela örnek veriyor. Diyor ki işte bir kafir dediğim bir alim var. Yusuf el-Kardavi mesela. Bu adam İslam miras hukukunu çok iyi biliyor. Farz et ki Suud Devleti'nde yaşıyorsun. Suud Devleti'ne kafir diyorsun ama sistemde şeriat devleti değil mi? Şeriat mahkemeleri var. Orada Yusuf el-Kardavi ne yapıyor? Düşün ki hakim hükmediyor. Tamam. Ama neyle hükmediyor? Allah'ın hükmüyle hükmediyor. Çünkü o bu meseleyi bizden iyi biliyor mesela. Nasları ezberlemiş. Hani hevasından saptıracağı bir mesele de yok ortada. Anlatabildim mi? Adam neyse Allah'ın hükmü söylüyor. Sen buna muhakeme oldun diye bir tane aşırı tekfirci bir adam tutup der ki sana İşte kafire muhakeme oldun, sen de kafir oldun. Aslı dindir, sana kafir demeyene de kafir der, ona demeyene de demeyene de. Bak, bu usulü dinden mi? Bir, bu usulü dinden değil. İki, usulü dinden olmayan bir şey, usulü din yaptı zaten bir suç işledi. Onun bir hükmü var zaten İslam'da. Hadi onu geçtik. Adam onun ardına ne yapıyor? Bir de tekfir ediyor. Tekfir etmeyeni tekfir ediyor. Bak, bozuk asıllar birbirini takip edene doğuyor. Bidatlar ortaya çıkıyor. Ki selef diyor ki, küfre en yakın olan bidat ehlidir diyor. Küfre en yakın olan taife bidat ehlidir. Ne kadar bidat ehli gördüysek ileride onların kafir olduğunu gördük diyor. Bak, selef sabretmişler. Çıkan ihtilaflarda yollarına bakmışlar, işlerine bakmışlar. Sonra bir de baktık ki diyor, o bidata sapanlar küfrettiler diyor. Belli bir dönem sonra. Eyvah. Başak cahilun. Şüphe eden kişi nedir? Cahildir. İnsan, şimdi bu önemli bir cümle. Şüphe eden cahildir ne demek? Yani, Müslüman değildir. Yok. Bak, böyle anladığınızı bildiğim için açıyorum. Yani. Şüphe ilimsizlik demektir. Cehalet demektir yani. İnsan kesinen bildiği bir şeyde şüphe etmez. Yani çocuğun dünyaya gelmesi neyle mümkün? Doğumla. Doğumla bir tane erkeğin ve bir tane kadının beraber olması. Doğru mu? İşte meninin işte anne rahmine düşmesi, döllenmesi, değil mi? Bak, bu bunda şüphe eden biri var mı? Yok. Niye? Herkes bunun ilmine vakıf. Cahil değiller bunun ilminden ve bu ilim neye ulaşmış? Yakine, kesinliğe ulaşmış. Eyvah. İtikat olmuş. Aynen. وَالْفُقْهَهَا يَذْكُرُونَ فِي كُتُبِهِمْ الْفِقْهَا حُكْمًا مُرْتَدٍ Fakihler kitaplarında mürtedin hükmü babını zikretmişlerdir. اَنَّهُ الْمُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ اِسْلَامِهِ Ki o babda İslam'ından sonra tekfir edilen Müslüman anlatmışlar. نُتْقًا اَوْ فِعْلًا اَوْ شَرْكًا اَوْ اِتِقَادًا Adam nutkan kafir olabilir. Mesela demokrasi, ben demokratım demesi mesela. Fi'alen adam gidip kabre kurban kesiyor mesela. Yavşakken ya da adam neyde şüphe ediyor? Mesela oy kullanmak itaatte, Allah'tan başkasına şirk, ibadet etmek ya. Oy kullanmak itaat noktasında Allah'tan başkasına ibadet etmek demek. Adam diyor ki ya ben yani şimdi teşriği Allah'tan alıp beşere vermeye küfür olduğuna şüphe ediyorum yani. Adam hükümde şüphe etmiyor ama vakada şüphe ediyor. Vakayı bilmediğinden şüphe etmiyor. İşine gelmediğinden şüphe ediyor. Hani şimdi gerçekten vakanın cahili bir adam vardır, o başka bir şeydir. Ama vakanın alimi olan bir insan böyle ben şüphe ediyorum derse bu adam gene aynı şekilde kafidir. Ev itikaden ya da itikatla olur. Bugün mesela küfür olan itikatlar yok mu? Rejimi inkar edenler, sünneti inkar edenler, batıl itikatlar mesela. İşte tekfir düşmanlığı mesela. Bu da başka bir itikat günümüzdeki küfür yani. Şer'i bir hükümdür. Yani aşırılar her zaman var. Bizi de tekfir edenler var. Şimdi birileri bizi tekfir ediyor diye biz tekfiri çöpe mi haşa atacağız? Kaldırıp rafa mı koyacağız? Koyamayız, kafir oluruz. Niye? Allah Yahudi Hristiyanlara Hristiyan demiş. Allah Yahudi Hristiyanlara kafir demiş. Uykusuzluk iyice vurdu kafana. Allah Yahudi Hristiyanlara kafir demiş. Kafir demek zorundayız. Yoksa ne olur? Biz kafir olur. O nedenle ki hiçbirimizin bu şer'i hükümden aleykümselam aleykümselam hiçbirimizin bu şer'i hükümden cahil kalması veya bu şer'i hükmü rafa kaldırması gibi bir şey söz konusu değildir hiçbir zaman. Evet, devam. Bak, dört tane şey saydı. Bunu aklınızda tutun. Nutkan ve fi'len ve şekken ve itikaden. Aslında dört şey saydı da Şeyh Muhammed diyor ki din üç tane asıl üzerine mebni olmuştur diyor. Bir, kalbin itikadıdır. Ama neye itikadıdır? Doğruya itikadı, batıl itikatlara inanmamasıdır. İkisini de beraber inanır. İki, lisandadır diyor din, dildedir. Hem nutk etmesi gerekenleri nutk etmektir, hem de nutk edilmemesi gerekenleri konuşmamaktır diyor. Yani sadece kelime-i şehadeti telaffuz değil. Beraberinde onu bozacak olan küfür şeyleri de nutk etmemektir diyor. Üçüncüsü de diyor, ameldir. vacip olan emredilenleri yerine getirmek, yaptığında kişinin tekfir edileceği fiillerden de sakınmaktır. Bu üç esas üzerine mebni olmuştur. Ama burada dört saydı Şeyh Ebu Batın. Şek de itikadın içerisine giren bir şey. Şek itikadın içerisine dahil olan bir şey. Aslında üç baptır. Üç bölümdür. Eyvah. Ve sebebi şek cehl. Şekin sebebi ne? Şüphenin cehalet. Ve lazım hâdâ. Bunun lazımı bak. Neyin lazımı? Ortaya konan batıl bir mezhep var. O mezhebin lazımı neymiş? Enne la nukeffiru cehlel yehud ve nesar. Yahudi ve Hristiyanların o zaman cahillerini de tekfir etmemek lazım. Eğer bir şeyi şeriatın aslı olarak belirlediyse bu bütün insanlarda adalet gereği aynı olması lazım. Sen buradaki kendini İslam'a nispet eden adamı şirk işlediğinde diyorsun işte engellere bakarım ama buradaki kendini Yahudilere nispet eden adam şirk işleyince yedi ceddini tekfir ediyorsun. Hani bu aslın bidatı var ya işte aslı Müslümansa engele bakarız, Müslüman değilse bakmayız. Bu gerçekten tekfir meselesinin engellerini, şartlarını bilmeyen zır cahillerin zırvalığıdır. Başka bir şey değil. Eyvah. Devam et. وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَصْنَامِ لِجَهْلِهِمْ. Diyor ki aya, güneşe, putlara secde eden herkes zaten cehaletinden bunu yapar. وَالَّذِينَ حَرَّمُوا. Yani onları tekfir etmemek lazım o zaman diyor. Sen böyle bir genel kaide koyarsan bunları da tekfir etmemek lazım. وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ وَالَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ali bin Ebi Talib'in ateşle yaktığı adamları da tekfir etmemen lazım. Cehaletle bunu yaptılar. لِأَنَّ نَقْتَ عَنَهُمْ جُهَال. Ama nakta kesin yakinen iman ediyoruz ki اَنَّهُمْ جُهَالٌ. Onlar kafir, cahillerdir. Eyvah. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ يَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ. Eyvah. Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanların tekfirine icma ettiler. Ve onların küfrüne şüphe edenlerin de tekfirine icma ettiler. Eyvah. وَنَحْنُ نَتَيَقَّنْ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ جُهَالٌ. Biz yakinen biliyoruz ki onların ekserisi nedir? Cahillerdir. Eyvah. El-edilletu. El-edille ala adem-i uzri bil cehli fi asl-ed-din. Dinin aslında cehaletin mazeret olmadığının delili. Şimdi burada şu önemli. Bak az önce de söyledim. Adam mesela kafire muhakeme. Mesela aşırı tekfirciler bugün futbol maçı izleyen herkes tekfir ediyorlar. Niye diyorsun? İşte kafire hakem tayin etmiş. Tağuta muhakeme olmuş sahadakiler. Onlar da o küfre rıza gösteriyor. Ama zincire bak yani. Aslı dine sokmuş adam böyle bir mesele. Yani aslı din bu bizim anladığımız şey değildir. Aslı din nedir? Allah'ın ve Resulünün asıl olarak belirlediği şeydir. Burada onun çeşitlerini sayacak. İbn-i Teymiye'den nelerin aslı dine taalluk ettiğini siz orada ince bir nokta yakalamanız lazım inşallah. Devam. Sıma kâle rahimahullah ve kâle şeyh Takiyyüddin rahimahullah teala. Kim Takiyyüddin? İbn-i Teymiye rahimahullah dedi ki men sebbe sahabete ridvanullahu aleyhim. Kim sahabeye söverse. Bakın sahabeye sövmek burada onları tekfir etmek manasındadır. Bazen aynı kelime alimler başka manada kullanıp tekfir etmemek. Yani sadece mesela Amr ibn-i Ras cimridir mesela. İşte Ebu Musa el-Eş'ari işte onun da şu vasfı vardır. Kötü bir vasıf sayıyorsun. Bu noktada alimler terbiye etmişler, sopa vurmuşlar. Böyle adamlara. Hani sahabe hakkında ileri geri konuşuyor diye. Burada kastettiği sahabeye söylemek bak sahabelere veya vahiden minhum ya da onlardan birini. Ama hangi biri? İmanına nasıl olan birini söverse. Eyvah. Men sebbe sahabete ridvanullahi aleyhim ev vahiden minhum ve iktarana bisebbihi da'va enne aliyen ilahun ve enne. Ve bu sövmesini de şundan birleştiriyor. Ali ilahtır veya nebidir. Fark etmez. Şia'nın gulatları ilahtır diyenler de çıkmış. Bazıları nebidir demiş. Hani bak nebidir diyor, Resul demiyor. Çünkü Resul peygamber de diyorlar Muhammed Sassan. Ali de onun nebisidir. Tıpkı Musa ile Harun gibi diyorlar. Bukhari Müslüm hadisini delil getiriyorlar. İmran İbni Hüseyin. Peygamber Sassan ne diyor orada Hazreti Ali'ye? Ya Ali diyor, sen diyor Harun'un Musa'ya olduğu mesabede bana olmak istemez misin diyor. Niye? Kendisi savaşa gidiyor. Ali'yi kadınların başına bekçi olarak bırakıyor Medine'de. O da diyor ben burada mı kalacağım diyor yani kadınlarla. Orada Ali Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Sen diyor Harun'un Musa'ya olduğu mesabede olmak istemiyor musun? Şia buradan neyi çıkartıyorlar? Ali'nin nebi olduğunu çıkartıyorlar. Bu da aslı dinde tevilin batıllığını ortaya koyuyor. Yani sonuçta bir tevil var. Ortada sahih bir nas var ama bu onları kafir olmaktan kurtarmıyor. Devam. O enne Cibril galata. Ya da adam diyor Cibril karıştırdı. Aşırılar öyle diyorlar aşağı. Ayet var ya men kene aduva lillahi ve melaiketi nasıldı? Ve rusulihi ve cibrile ve mikale fe innallaha aduvul lil kafirin. Şüphesiz Allah kafirlerin düşmanlarıdır. Neden bu ayet inmiş? Nuzul sebebinde aslında Yahudiler var. Yahudiler Cibril'e kızıyorlar. Niye Beni İsrail'den birine değil de Araplardan birine götürdü vahyi diye haşa. Allah bu ayeti o yüzden indiriyor. O yüzden şüphesiz Allah kafirlerin düşmanıdır diyor. İbn-i Teymiye'de Minhac-ı Sünne'de Şiilerle Yahudilerin benzerliğini sayarken diyor ki Şiiler de Cibril'e düşmandır, Yahudiler de düşmandır. Şiiler niye Ali'ye getirmedi diye düşmandır. Beni İsrail ise neden işte Beni İsrail'e getirmedi diye düşmandır. Eyvah. فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِ هَذَا Dur. Bu sayılan çeşitlerin her birini işleyen adamın küfründe şek şüphe yok. İbn-i Teymiye diyor bunu. Devam. بَلَّا شَكَّ فِي كُفْرِ مَنْ تَوَقَّفَ فِي تَكْفِيرِ Bilakis böyle adamların tekfirine tavakkuf edenin küfründe şüphe yoktur diyor. Yani şimdi ben İbn-i Teymiye'nin mezhebi üzereyim deyip de bugünkü Şialar Müslüman diyenleri alıp böyle yerin dibine çakıp çakıp duracaksın ya. Yani. Kafasını böyle ezeceksin yani. Yani İbn-i Teymiye Rahimeullah o dönemde bunları söyleyen kişilere ne diyor? Kafir onlara kafir demeyene kafir diyor. Bugün kendini Selefi davetin önüne koymuş adamlara bakıyorsun. Ne diyor? Kur'an tahrif olmuştur diyen kardeşlerimiz diye. El Cezire'de röportajda. Ulan Kur'an tahrif olmuştur diyen adam senin din kardeşinse iyyadu billah. Benim değil de senin olabilir doğru. Küfür tek millettir. Böyleyse bizim gerçekten İbn-i Teymiye anlama noktasında senin çok kasır ve çok kısır bir adam olduğunu idrak etmemize bu yaptığın sebep olmuştur yani. O yüzden kimse kalkıp var bizi tekfir ediyor musunuz demesin ya. Adam olsunlar konuştukları söze dikkat etsinler. Devam. Kâl dedi ki Kâle ve men zâme enne sahâbete irteddu ba'de nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim zannederse aleyhissalâtu vesselâm'dan sonra sahabe mürtet oldular. İlla neferen qalilen la yebluğuna bid'aşer. Ancak diyor hani 10 küsür tanesi hariç. Onlar da Şiilerin kabul ettiği Ebu Zelal el-Gıfari, Selman el-Farisi radıyallahu anhuma. Bunlar o yüzden böyle diyor. Geneli tekfir ediyorlar. Şimdi soru. Neyse şeyi bitir ondan sonra önemli. Çünkü burada hükmünü beyan edecek. Ya da ekserisi fasık oldular derse. Bak sadece tekfir değil. Fasık oldular derse. Fela raybe fi kufri qailin zalik. Bunu söyleyenin küfründe şüphe yoktur. Bel men şekke fi kufrihi fehu kafir. Bilakis onun küfründe şüphe eden kafirdir diyor. Zincir tekfir bidat ya. Biz çıkardık ya işkembemizden zaten. İbn-i Teymiye Rahimullah bunu ne yapıyor? Çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi burada bir soru var. Haricilerin tekfirinde sahabe ihtilaf etmiş mi? Ulema ihtilaf etmiş mi? Etmişler. Burada diyor ki kim derse ki sahabenin çoğunluğu kafirdir. İşte ancak birkaç tanesi hariç kafir olur. Bilakis ona kafir demeyen kafir olur. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bu sözüyle ulemadan naklettiğimiz o ihtilafı nasıl cem edeceğiz? Cem edin biriniz. Şeyler, havariciler, sahabenin hepsini tekfir mi ettiler? Hepsini tekfir etmiyor. Bir, haricilerden imanına nasıl olan sahabeleri tekfir edenleri ulema tekfir ettiler. Burada ihtilaf yok. Ulemanın ihtilafı nerede? Onlardan diğer bir kısmını. Hazreti Ali gibi diğer sahabenin önderlerini değil de o diğerlerini tekfir eden, diğer İslam'a sonradan girmiş olanları tekfir eden bir grup hariciler var. Onlar aslında ilk başta tekfir etmiyorlardı. Onların hurucu işte büyük günah işleyenin şey olması, kafir olması ve benzeri bidat birkaç mesele yani. İşte büyük günah işleyenin ebedi cehennemde kalması gibi. Alimin ihtilaf ettiği haricilerin tekfiri böyle diyen hariciler. Yoksa sahabenin çoğunluğunu tekfir eden haricilerin tekfirinde ümmet icma etmiştir. Bu icma o icma. Bu sadece rafizilere has değildir. Yani. Kimse rafiziler anlamasın hemen. Hemen biz ne, bak ibareyi okuduk. Rafizi kelimesi geçti mi? Geçmedi. Ama hepimiz öyle anladık mı? Anladık okurken. Eyvah. Devam. قَالَ وَمَا ظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا. Heh, Rabbin ancak ona ibadet etmenizi ne yaptı? Takdir etti, hükmetti ayeti. Kim zannederse buradaki manası kaddaradır. Yani takdir etmektir. وَاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ مَا قَدَّرَ شَيْئًا اِلَّا وَقَعَ. Adam o zaman Allah'ın ancak olan şeyi takdir ettiğini manasını çıkartır buradan. وَجَعَلَ عَبَدَةَ الْأَصْنَامِ مَا عَبَدُوا إِلَّا اللّٰهِ. Bu sefer o zaman ne olmuş olur? Adam putlara ibadet ediyorsa Allah'a ibadet etmiş olur. Öyle yani putlara ibadet edenleri Allah'a ibadet edenler kılmış olur diyor. فَاِنَّ هَذَا مِنْ اَعْظَمِ النَّاسِ كُفْرًا بِالْكُتُبِ كُلِّهَا. Kitapların hepsine küfreden daha büyük, daha azam nedir? Bir küfürdür. Yani tevhile yol yok yani. Burada o verdiği kada, kaddara, o örnek. Tevhile yol yok diyor yani. Yani aslı din bir şey. Zaten şimdi birazdan gelecek, anlayacaksınız birkaç mesele. Devam. وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَصْحَابْ هَذِهِ الْمَقَالًا اَهْلُ عِلْمٍ وَزِهْدٍ وَعِبَادًا. Şüphe yoktur ki bu sözün ashabı olan insanlar ilim ehlidir, zühd ehlidir ve ibadet ehlidir. Hangi sözün ashabı olanlar? Kadereyle tevil edenler mi? Eyvah. Ve öncesindeki o şey yapanlar. Eyvah. وَاَنَّ سَبَبْ دَعْوَاهُمْ هَذِهِ الْجَهِلِ. Adamların bu batıl iddiaları ancak cehaletleydi zaten. وَقَدْ أَخْبَرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ اِلَيْهِ الرُّسُلِ. تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ الرُّسُلِ. تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ الرُّسُلِ. Bütün kafirler Allah haber veriyor ki Resullerin çağırdığı şeyden şüphe ettiler. Şüphen eşittir neydi? Bak az önce aslında anlat. Cem edin bak anlattığı şeyle. Az önce dedi ki اَشَّاكُ جَاهِلٌ değil mi? Şüphe eden cahildir. Burada da ne diyor? Bütün müşrikler peygamberin davet ettiği şeyden şüphe içerisindeydiler zaten. Cehalet. Yani cehalet içerisindeydiler. وَاَنَّهُمْ فِي شَكِّ مِنَ الْبَعْسِ. Onlar dirilişte de şüphe içerisindeydiler. وَقَالُوا لِرُسْلِهِمْ. Resullerine dediler ki وَاِنَّا لَفِي شَكِّنْ مِنَّا تَدْعُونَنَا اِلَيْهِ مُرِيدٍ. Biz sizin bizi davet ettiğiniz şeyden şüphe içerisindeyiz diyorlar. وَقَالَ تَعَالَى وَاِنَّهُمْ لَفِي شَكِّنْ مِنْهُمْ مُرِيدٍ. Onlar sizin inandığınız şeyde nedirler? Şüphe içerisindedirler. وَقَالَ تَعَالَى اِخْبَارًا عَنْهُمْ اِنَّ ظُنُّ اِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Biz zan ediyoruz, bu noktada yakinen inanamıyoruz diyor. وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ اِنَّهُمْ اِتَّغَدُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Onlar ki Allah'tan başka şeytanlar dostlar edindiler ve kendilerini hidayet üzere zannettiler. Araf 30. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. De ki size ameller bakımından hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Onların dünya hayatındaki koşturmacaları onları saptırmıştır. Onlar da kendilerini iyi yapıyor zannetmişlerdir. وَوَصَفَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَوَصَفَهُمُ اللّٰهُ. وَوَصَفَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِغَايَةِ الْجَهْلِ. Bak getirdiği ayetlerin hepsinde şekten bahsetti. Burada diyor gaye cehalettir diyor. Eyvah. كَمَا فِي قَوْلِهِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Bu sözde olduğu gibi kalpleri vardır ondan fıkh etmezler. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Onların gözleri vardır onunla görmezler. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kulakları vardır onunla işitmezler. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Onlar hayvanlar gibi de bilakis daha aşağılıktır. Onlar gafillerdir diyor. Allah burada onların şüphelerinin sebebinin hem cehalet hem gaflet olduğunu Allah Azze ve Celle kalplerinin var olduğunu ama fıkh etmediklerini, sorunun bu olduğunu yoksa hüccetin ulaşması değil. Dedi ya az önce. Eğer dedi bu mezhebin sahiplerinin bu sözünü kabul etsek haşa, o zaman demek ki şunu diyoruz ki Allah'ın hücceti ulaşmakla kullara kayyım olmamıştır. Sadece eğer inatçılar kafir olur dersek biz adamın anlaması şart olur. Anlaması o zaman şart olur. Ama biz sadece inatçı kafir olur demezsek ki hakikat bu böyle diyoruz, böyle inanıyoruz. O zaman ne olur? Hepsini içerisine alır o zaman. Ve o zaman hüccet neyle kayyım olmuş kullara? Ulaştırmakla, belagla. Bitmiş yani. Ulaştırmak. Adam anlamış anlamamış, o onun var olmayan kalbi, var olmayan gözü ve var olmayan kulağından dolayıdır. Hakikatte var değil bunlar. Yoksa zahirde tabii ki var. Bütün kafirlerin kulağı var, gözü var, kalbi var. Eyvallah. Abi bir ayet var ya, sen ölüleri iştiremezsin. Eyvallah. Burada ölüler hangi ölüler kastediyor? O ayetin siyakına ve sibakına bakarsan o ölüler kalbi ölmüş, vahyi anlayamayan ölüler. Evet, nuzul sebebine bak görürüz. Allah mukallitleri kötüledi diyor şu sözünde. İnna vecedna abaana ala ummetin ve inna ala asarihim muhtedun. Biz babalarımızı bir ümmet, yani bir ümme kelimesi din manasına, millet manasına gelir Kur'an'da. Biz babalarımızı bir din üzere bulduk. Onların izleri üzere muhtedun uyuyoruz, yani onların izine uyuyoruz. Ve ma zalike kefferahum. Yani bununla beraber Allah onları tekfir etti, yani Allah azze ve celle hep küfüre nispet. Abi İbn Teymiye'nin notu okuyayım mı? Şimdi burası çok önemli. Hani ara sormadan burayı oku. Tevhile geliyor çünkü. Kâle Şeyh Muvaffakiddin. Muvaffakiddin. Kim o? Oku. Ebu Muhammed İbni Kudame. Muhni'nin yazarı. Ebu Muhammed İbni Kudame dedi ki diyor. Rahimullah Teala lemme enceze kelamehu. Neciz bir kelam söyledi. Güzel, en güzel bir söz söyledi ki. Her kulle müçtehidin musib. Her müçtehid isabet etmiş midir? وَرَجَّحَ قَوْلَ الْجُمْهُرْ اَنَّهُ لَيْسَ Cumhurun sözünü tercih ettikten sonra dedi ki, bütün müçtehitler isabet etmiş değildir. بَلِ الْحَقُّ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْ اَقْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ Bilakis hak, müçtehitlerin kavillerinden biridir. Kale, İki tane doğru olmaz, üç tane de olmaz, beş tane, bir tane de bilmiyorum. وَقَوْلَ وَزَعْمُ الْجَاحِزِ Cahid kim? Mu'tezile'nin imamı. Ama nasıl bir adam? Yani o ne diyorsa Mu'tezile'nin fikri odur yani. Öyle bir adam. Cahiz zannetti ki diyor. Enne men halefe milletel İslam. Kim İslam milletine muhalefet ederse. Yani burada asr-ı dini, yani tevhidi bozar şirk ile veya küfürle. Fe in aceze fe ize nazara fe aceze an idrakil hakki. Aman adam nasla bakmış. Hakkı idrak etmek noktasında aciz kalmış. Fe huve ma'zurun gayra asin. Demiş ki o mazurdur, günahkar değildir demiş. İlâ en kâl. Ta ki şöyle dedi İbn-i Kur'an. Emme mâ zehebe ileyhil cahiz fe bâtilun yakînen. Cahizin gittiği bu mezhep, işte o kim müçtehit isabet ederse iki ecir, isabet etmezse bir ecir hadisinden yola çıkarak gittiği bu mezhep, adam İslam milletini muhalefet de etse teville, hani o mazurdur, günahkar değildir sözü, yakînen batıldır. Ve küfrün billahi ve raddun aleyhi ve ala rasulihi. Allah'a küfretmek, Resulüne küfretmektir. Bak cahizin açık açık burada tekfir ediyor. Cahizin bu sözü Allah'ı ve Resulünü inkar etmektir diyor. فَنَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Kesin olarak biliyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اَمَّرَ الْيَهُدَ وَنَصَرَ بِالْاِسْلَامِ وَاِتْبَاءِ İslam'ı emretti Yahudi ve Hristiyanlara ve tabi olmayı emretti. وَذَمَّهُمْ عَلَى الْإِسْرَارِ وَقَاتَلَهُمْ جَمِيعَهُمْ Onlara zemminde, yani onları kötülemek, onların inançlarının batıllarını ortaya koymakta ısrar etti. وَقَاتَلَهُمْ جَمِيعَهُمْ Hepsiyle savaştı. يَقْتُلُ الْبَالِغَ مِنْهُمْ Baliğ olan herkesi öldürdü. Nerede? Hayber'de. Ne diyor Abdullah İbni Ömer? O gün tek tek etek tıraşlarına bakıyorduk Yahudi çocuklarına. Eğer etek tıraşı oluyorsa kellesini vuruyorduk diyor. وَنَعْلَمُ أَنَّ الْمُعَانِدَ الْعَارِفِ مِمَّنْ يَقِلْ أَنَّ الْمُعَانِدَ الْعَارِفِ Yani bilerek inkar eden inatçı مِمَّنْ يَقُلْ şöyle مِمَّنْ يَقُلْ وَإِنَّمَا الْأَكْسَرُ مُقَلَّدَ اِعْتَقَدُ دِينَ أَبَائِهِمْ تَقْلِيدًا Yani eğer biz böyle bir söz söylersek birçok değil, yani mukallitlerin tamamı zaten babalarının dinini taklit ederler. Bir şey bildiklerinden, anladıklarından değil. وَلَمْ يَعْرِفُوا مُعْجِزَةَ الرَّسُولِ وَصِدْقَهُ Peygamberin mucizesini ve söylediği sözün doğruluğunu bilmezler. وَالْآيَاتِ الدَّالَّةُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى هَذَا كَثِيرًا Buna delalet eden ayet çoktur Kur'an'da. كَقَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا dedi şu sözde olduğu gibi ve derke zannul ledine kafir bu kafirlerin zannıdır. Bu kafirlerin zannıdır. Devam. Devam et Abdullah. وَذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ ظَنُّكُمْ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ. Bu sizin zannınızdır ki Rabbinize karşı bu zannı yapmıştınız. اَرْدَاكُمْ. Şey orada meal vardı. Versene onu. Meal. Ufak Arapça var ya, tefsiri var ya. Neyse sen ibareye devam et, sen orada bak. Abdurrahman. Ve kavluhu innehum inhum illa yazunnun. Eyvah. Ne diyor? Tercüme. Öbür ufak. Ne dedi Abdullah? İnnehum inhum illa yazunnun. He. Ne dedi? Onlar zannediyorlar sadece. Sadece zan, yani zandan öte bir şey değil. Ve yahsabun annehum ala şey. Oradaki وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْضَاكُمْ. İşte bu Rabbiniz hakkında gittiğiniz zanlar sizi ne yaptı? Helak etti. Manası bu. Eyvah. اِنَّهُمْ اِلَّا اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ. Onlar yalnız zannederler. Eyvah. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Kendilerini de bir şey üzere zannederler değil mi? وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ. Kendilerini hidayet üzere zanneder. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. De ki size ameller bakımından hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ Az önceki ayet, dünya hayatındaki kostümde onları aldatmıştır. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Burada اَرْضَاكُمَا اَحْلَكَكُمْ diyor. Helak etti yani maalesef. Eyvah. وَوَصَفَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِغَايَةِ الْجَهْلِ. Evet, Allah burada hep Allah Azze ve Celle'nin bize anlatmaya çalıştığı şey, öğretmeye çalıştığı şey ne? Cehalet. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Bu sözde olduğu gibi. وَقَدْ زَمَّ. Abi ben biraz aşağı. Ben şey yapmışım. İtimi kaybetmişim. وفي الجملة ذم المكذبين للرسول مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. Kitap ve sünnette sayılamayacak kadar yerde Allah Resulü böyle yalanlayanları kötülemiştir. Eyvah. وَالْعُلَمَاءُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ عِبَادَةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ. Alimler zikrettiler ki kim 5 vakit ibadetten 5 çeşit ibadetten bir ibadetin vacipliğini inkar ederse, bu birinci kısım. اَوْ قَالَ فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهَا اِنَّهَا سُنَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ. Ya da adam derse, yok sünnettir, vacip değildir mesela. اَوْ جَحَدَ حَلَّ الْخُبْزِ. Ya da ekmeğin helalliğini inkar ederse mesela, ekmek haramdır dese. وَنَحْوَهُ اَوْ جَحَدَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَنَحْوَهُ. Ya da adam mesela içkinin haramlığını inkar etse. اَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ. Ya da bunda şüphe etse. وَمِثْلِهِ لَا يَجْهَلُهُ كَفَرْ. He, ama nasıl olacak? Hani cahil avam, alim has, herkesin bildiği bir meselede insan inkar ederse kafir olur. Ve in kana misluhu yechaluhu urifa. Evet, eğer cahil olacağı şeydense urife öğretilir. Fe in asarra ba'de ta'rif kafar. Eğer öğretildikten sonra ısrar ederse bu anlatmadan sonra kafir olur. İşte milletin birbirine karıştırdığı yer burası. Bu işte şirk işlemiş de adam ikametül hüccet yapmadan tekfir edilmezmiş de vesaire. Onlar alimlerin sözlerini anlamaktan aciz adamlar. O yüzden birbirine karşı. Geçen dersi hatırlayın. Küfrün çeşitlerini saydı değil mi bize? Şirk bir bab. Vacibi inkar etmek bir bab. Haramı inkar etmek başka bir bab. İstihza bildiğin başka bir bab. Öyle mi? Her biri ayrı ayrı bölümler. Eyvah. Ve kutil. فَاِنْ اَسَرَّ بَعْدِ تَعْرِفِ كَفَرَ وَقُتِلَ وَلَمْ يَقُولُوا فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَعَانَدَ كَفَرُ. Eyvah. Hiçbir alim bunu dememiş. Eğer ona hak beyan olur ve inat ederse kafir olur. Ba'de tarif. Tebliğ edilir. Adam anlamadı mıysa anlamadı yani. Fehmül hücce değil zaten bizim görevimiz. Bugün piyasada gezen işte 30 kendine selefi diyen ahmaklar diyorlar ki ikametül hücce değil, fehmül hücce şarttır. Bunlar ulemanın anlayışından fersak fersak uzak insanlar. Ve aydan nehlü ne'arifu ennehu mu'anid. Evet, hatta يقول انا اعلم ان ذلك هو الحق ولا التزمه. Adam ve nahnu la na'rifu annahu mu'anid. Biz bilmeyiz adam mu'anid midir, değil midir, inatçı mıdır. Ta ki adam diyecek ki ben işte biliyorum ki bu haktır ama iltizam etmiyorum. Wala aquluhu wa hada la yakadu yujad. Yani böyle demese de insanın yaptığı bu amel, yani Olmayacak benzer yani. Bu şey olmayacak şeyler. Ya çok zor bir şey yani. Çok zor. Nasıl anlatacaksın yani? Nasıl anlayacaksın adam onu inat ediyor, inat etmiyor. Adamın işte kalbine koyacağın bir ölçer yok ki ne kadar inat ettiğini ölç. Eyvah. Fakat zekrar ulema min ehli kulli mezhebin. Her mezhepten alimler zikrettiler ki eşya'a kesiretin la yumkin hasruha. Sayılması mümkün olmayan birçok şey zikrettiler. Minel akval vel ef'al vel itikadat. Fiiller, sözler ve itikatlar. وَاَنَّهُ يَكْفُرُ صَاحِبُهَا وَلَمْ يُقَيِّدُ ذَلِكَ بِالْمُعَانِدِ Eyvah! Sahibi tekfir edilir ve bunu inatçı olana da kayıtlı kılmadılar. فَالْمُدَّعِي أَنَّ الْمُدَّعِي Bakın buralar çok önemli sözler. Kişi derse ki küfrü tevhille yapan, eyvah! فَالْمُدَّعِي أَنَّ مُرْتَكِبُ الْكُفْرُ مُتَأَوِّلًا اَوْ مُجْتَهِدًا Ya da müçtehit olarak yapan, اَوْ مُخْتِيًا Ya da hata etmiş, taklitle yapmış, اَوْ جَاهِلًا Ya da cehaletle yapmış. Mazurdur derse muhalifun lil kitabi ve sünne vel icma' bila şek. Şeksiz şüphesiz kitap sünnet ve ince icmaya muhalefet etmiş. Ennehu la budda en yenqusa yanquda asla. Bu adam neyi bozmuştur? Aslı bu. Dininin aslını bozmuştur. Eyvah. Felev tarada aslahu kefere bila rayb. Kendi ben aslı dini biliyorum ben yapmıyorum dese dahi şeksiz şüphesiz kafir olmuştur. Kema lev tevakkafe fi tekfir ve şekke fi risaleti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam. Tıpkı peygamberin risaletinde şüphe eden bir adamın tekfirinde şek şüphe olmadığı gibi. Şüphetü leti yestedilu nebiha. Evet. Oku. Oku. Şüphetü leti yestedilu biha daimen el muhalifun. Muhaliflerin daima kendilerine delil aldıkları şüphe. Kale Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Ebu Batin. Allah ona rahmet etsin dedi ki وَحْتَجَ بَعْدُ مَنْ يُجَادِلُ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Müşrikler hakkında mücadele eden sapıklar var. Hüccet edindiler ki onlar. بِقِسَّةِ الَّذ۪ي قَدْ اَوْسَ أَهْلَهُ اَنْ يُحَرِّقُوهُ بَعْدَ مَوْتِ Ölümünden sonra küllerini yaktıran adam diyor müşrikler hakkında mücadele edenlerin hüccet aldıkları şey. Her dönemde aynı. Bizim karşımıza gelen müşrik cahiller de bu hadisi getiriyorlar. Eyvah. Ala enne men irtekebel kufra cahilen la yekfur ve la yukeffir illa muanid. Yukeffir illa muanid. Dediler ki kim küfrü cahil olarak söylerse tekfir edilmez. Ancak inat eden bildikten sonra inat edip inkar eden tekfir edilir dediler. Vel cevabu ala zalike kullu. Vel cevabu ala zalike kullu. أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين Allah resulleri korkutucu ve müjdeleyici olarak göndermiş. لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Ta ki insanların resullerden sonra Allah'a neyi olmasın? Hüccetleri olmasın. Hüccet resullerin gönderilişi yani. وَأَعْظَمْ مَا أُرْسِلُوا بِهِ وَدَعَوْا إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ Onların çağırdığı en yüce azam olan şey Allah'a şirk koşmadan tevhid üzere ibadet. وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ غَيْرَهُ Allah'tan başkasına ibadetten nehi. Bu her şeriatta ortak olan şey. فَاِنْ كَانَ مُرْتَكِبُ الشِّرْكِ الْاَكْبَرِ مَعْزُولًا لِجَهْلِهِ Eğer şirki işleyen cehaletle mazur olursa özürlü olmayan adam kim diyor o zaman. Eyvah. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ يُحَرِّقُوهُ Ehline külünü yakmasını emreden adamın kıssası ise diyor. وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ مَعَ شَكِّهِ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Allah Azze ve Celle diyor Allah'ın sıfatlarından bir sıfatla şüphe etmesine rağmen onu bağışlamıştır. فَإِنَّمَا غَفَرَ لَهُ لِعَدَمِ بُلُوغِ الرِّسَالَةِ لَهُ Ha neden bağışlamış? Adama risalet ulaşmış. Adam fetret ehli. Bu o tevhile gidiyor. Şimdi zındık ne yapıyor? Burayı kesiyor. Ve anna Allah gafara lehu ma şekkihi. Bak şekkine rağmen Allah onu affetmiştir diyor. Bir yani iblis şeytanın merit yani inatçı şeytan. Şeytan onun lisanından konuşuyor. Devamını okumuyor. Ve innema gafara lehu li adami buluği risale. İbn Teymiye de aynısını diyor. İbn Teymiye ama buraya bağlamıyor. İbn Teymiye de diyor ki orada diyor ki tıpkı diyor devesini çölde kaybeden adam gibi ölüm sarhoşluğunda söyledi diyor. Bak sekeratta. Onun tevhili de başka. Sekeratta. Ölüm sekeratında diyor. Bu şeye getiriyor. Fetret ehli olmaya bağlıyor. Yani alimlerin şeriatın asıllarıyla insanların kafasındaki işgale sebep olan nasları cem ederken yaptıkları tevhiller değişebilir. Onların bazen bu tevhilleri yaparken bazı sözlerinin hatalı olması o alimleri küfre sokmaz. İbn-i Teymiye'nin Ayşe hadisinin yorumu gibi. Ne diyor? Allah'ın kudretin ilminden şüphe etti ama kafir olmadı. Çünkü diyor Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı bilmeyen hüccet ikame edilmeyene tekfir edilmez diyor. İbn-i Teymiye'nin döneminde problem olan mesele ne? İsim sıfat meselesi. Öyle olunca bütün naslara bu açıdan bakıyor. Tıpkı bizim bütün naslara tekfir gözüyle baktığımız gibi. Niye? Asrın fitnesi bu yani. Şeytanlar ortaya çıkmışlar. Tekfiri iptal etmeye, tatil etmeye çalışıyorlar. Hı. Şeriatın bir hükmünü yok etmeye çalışıyorlar. O yüzden bütün naslara ne gözüyle bakıyoruz biz? Tekfir gözüyle bakıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur biz buna kilitlenmişiz. İbn-i Teymiye de o dönemde esma sıfat noktasında insanların şüphelerini izale ederken, giderirken esma sıfattan bazı sıfatların reddedilmesinin ikamet-ül hücceden önce küfür olmadığını ispat etmek için kendince Ayşe hadisini tevil ediyor. Bu sonun küfre giden bir sözdür ama İbn-i Teymiye bunu kastetmediği için o kendisi açık bir nas'ı yalanlayanın tekfirine tavakkuf etmediği için, şirk işlerinin tekfirine tavakkuf etmediği için onun bu sözü lazımül mezhep, lesebi mezhep kaidesinin içerisine konur. Yani alimin söylediği sözün mezhebi o alimin mezhebi değildir. Mesela Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki kafire kafir demeyen kafirdir, kayda naklediyor değil mi? Ama bakıyorsun ki kabre gidip dua eden bir adam için, kabre gidip şöyle dua eden, ey ölü Allah'a dua et, Allah işte benim günahımı bağışlasın diyen adam için diyor ki biz buna büyük şirk diyoruz, ulemamızdan bir kısmı buna müstehap, bir kısmı da bidat dediler diyor. Şimdi gel Muhammed bin Abdülvahhab'ın bu sözünü Muhammed bin Abdülvahhab'a tatbik et, öyle mi? Biz buradan ne anlıyoruz? Önceki naklettiği kaidenin lazımı olan şey, ki o da lazımı nedir? Burada o müstehap diyenleri tekfir etmesidir. Doğru mu? Ama Muhammed İbn Abdülvahhab'ın sözünün lazımı buradaki şey değil. Onu kastetmiyor. O yüzden İbn-i Teymiye rahimahullah'ın, Allah ona rahmet etsin, yaptığı bu tevhir ne yapmaz? Onu İslam dairesi dışarısına haşa çıkarmaz. Ve bizim koyduğumuz şeriatın asıllarına dair koyduğumuz hiçbir aslı ezip çiğnememize sebep olmaz. Onun bu tevilinden dolayı tekfir etmemek. O ne yapmıştır deriz? Burada galat etmiştir deriz. Burada. Çünkü beş şey vardır ki bunlar peygambere, risalete gerek yoktur. İnsan bunlara iman etmek zorundadır. Bir, ilim. İki, Allah'ın her şeye kadir olması değil mi? Üç, rezzak olması. Dört, malik olması. Beş, zarar ve fayda veren, mülkün sahibi, her şeye malik olması, mülkün sahibi olması. Beş, müdebbirül emr olması, işi düzenleyen o kadirin içerisinde zarar ve fayda olması var. Zararın ve faydanın ondan olması var. Bu beş vasıf fıtrat ile bilinen bir şey. Ki bütün bidat fırkalarıyla ehli sünnet burada ittifak etmiştir. O başka bir risale okuyacağız, orada tafsilatlı gelecek bu esma sıfata dair okuyacağız. Hangi esma sıfatta inşallah Allah nasip ederse kişi mazurdur, hangisinde mazur değildir. Ama bu beş vasıf zikrettiğimiz nedir? Ehl-i sünnet ve bütün bidat fırkaların üzerinde ittifak ettiği, bunu bilmeyenin kafirdir dediği, bu sıfatları Allah'a has olduğunu bilmeyenin kafirdir dediği, bütün batıl mezheplerine dahil olmak üzere sıfatlardır. Ki ilim bu o zikredilen sıfatlardan bir tanesidir yani. Fıtratla bilinen, darureten bilinen bir şeydir. Zaruri olarak bilinen bir şeydir. Her şeye kadir olmak, her şeyi bilmeyi, her şeyi görmeyi içerisine alan bir sıfattır. Ayşe'nin o yüzden radıyallahu anh'ın işte Allah'ın her şeyi bilip bilmemesi noktasındaki şüphesi ne değildir? Haşa öyle tevil edildiği gibi hakikatte değildir. Ayşe kendisi cevaplamaktadır. Ayşe radıyallahu anh'a demektedir ki evet Allah her şeyi bilir. Ben şimdi size diyorum ki Allah her şeyi bilmez mi abi? Tabii ki bilir. Hani şimdi ben bilmez mi derken şüphe ettiğimden sormuyorum yani. Bu ibare, tabi bu ibareleri Allah ve Resulü niye böyle kullanmıştır? يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا. Allah bundan çoğunu hidayet ederken çoğunu da ne yapar? Saptırır. Müteşabihlerle. Ha, müteşabihler yani aslında muhkemler de körlere müteşabih bunlar. Onlar müteşabih. Eyvah. Devam. Devam. Şeyh Ebu Batın devam ediyor. كَذَلِكَ فَإِنَّمَا غَفَرَ لَهُ لِعَدَمَ بُلُغُ رِسَلَةِ لَهُ. Eyvah. كَذَلِكَ قَالَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Birçok ulema bunu söylediler. Birinin dışında birçoğu böyle dediler. وَلِهَذَا قَالَ شَيْخ تَقِيُّدِّينَ رَحْمَهُ اللّٰهُ. Şeyh Takiyyuddin Rahimahullah o yüzden dedi ki مَنْ شَكَّ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى. Bu çok önemli. Rabbin sıfatlarından bir sıfatta şüphe eden adam. وَمِثْلَهُ لَا يَجْهَلُهُ كَفَرٌ. Ama nasıl bir sıfat? Onu cahil olan. Hiçbir kimsenin cahil olmayacağı bir sıfat. Dedik ya şimdi. Bakın. Bir, fıtratla bilinen sıfatlar var. İki, nasla bilinen ve zahir olan sıfat var. Üç, hafi olan, herkese açık olmayan sıfat var. Burası çok önemli. Bu beş saydığımız şey ve içerisinde muhtevasında olan o sıfatlar nedir? Fıtratla bilinen, açık olan şeylerdir. İki, Allah'ın semi olması, Allah'ın basir olması, değil mi? İşten gören olması, bilen. Bunlar zahir olan, herkesin bildiği sıfatlardır. Üçüncü sıfat vardır. Örnek verin bana, hafi olan. Ayak konusu dedi ki. Ayak. Nasıl bilsin adam nasıllaşmadan Allah'ın ayağı? Akılla bilinir mi? Fıtratla bilinir mi? Akla terstir bu. Doğru mu? İçtihatla da olmaz. Neyle bileceğiz? Buluhun nas. Buluhul hücce ile bileceğiz. Bunu cahil olan mazurdur yani. Bunda cahil olan ama kable ikametül hücce. Ba'de ikametül hücce fe huve kafir eylem. Ama bu ikisinden var yani, şüphe ederse, şak girerse tekfir olunur. Tekfir olunur. Okuyayım abi. Tamam. Men şekke fi sıfetin min sıfatir Rabbi Teala ve misluhu la yechaluhu kefer. Eyvah. Tamam. Ve in kâne misluhu yechaluhu lem yekfur. Eyvah. Abi bu açıkladığım şey bu işte. Yani sıfat ikiye ayrılıyor. Bir, zahir olan, semi'a, basir, alim, bilen, işten, gören olması. İki, gizli olan, o da ayak. Mesela. El. Eyvah, bu iki yeri bunlar da inkar eden tekfir oluyor ama hani tevil eden... Hüccet ikamesinden sonra inkar eden kafir oluyor. Tevil eden bidat ehli oluyor. İmam Nevevi Rahimeullah Müslim Şerhinde bunu getiriyor. Diyor ki sana diyor, altın bir kaide kural vereceğim tekfirde. Mutezile'den Allah işitmez görmez diyen ve Cehmiye'den Allah işitmez görmez diyenlerin tekfirine ümmet icma etmiştir. Niye? İnkar var burada. Nasları inkar var. Ancak diyor Allah işitendir, işitmesiz, görendir, görmesiz diyenlerin tekfirinde ihtilaf vardır. Bir grup demiştir ki bu yaptıkları bidattır. Bir grup ulema da demiştir ki bu bidatları onların nası yalanladığına gelmez. Çünkü başında ne diyorlar? Semi, basir. Kabul ediyorlar. İspat ediyorlar ama bir bidata, teville bir bidata bulaşmışlar. Heh, bunun, bidat ehlinin tekfiri ihtilaflıdır. Yoksa inkar eden mutezinin tekfirinde icma vardır, kafir demeyen kafirdir. Onlar nasıl yalanlamışlardır. O yüzden Muhammed İbn Abdülvehhab, Allah rahmet etsin, bize diyorlar hep ondan başkasının sözünü getirmiyorlar. Bir o adam anlamış, ne yapalım yani. Allah ona rahmet etsin, biz necdiyiz yani. Kim ne derse desin bize. Allah'a hamdolsun bundan gurur ve şeref ve izzet duyuyoruz. Muhammed İbn Abdülvehhab diyor ki selefin, mutezile, cehmiye, rafiziler ve benzeri bidat ehlini tekfir etmediğine dair nakledilen bütün sözlerde hulat olmayan, aşırı olmayan bidat ehli zikredilmiş, bidat ehli kastedilmiştir diyor. Anladın mı inşallah? Selefin, seleften gelen ve seleften nakledilen ibarelerde rafizi, cehmi, mutezile gibi tekfir edilmeyen fırkalar sözler varsa, eğer bu fırkaların tekfir edilmediğine dair sözler, o sözlerde kim kastedilmiştir? Gulat olmayan, aşırı olmayan rafizi, mutezile ve cehmi. Onların bazı görüşlerine tesirlenmiş insanlar. Mürciye iki sınıf. Kerramiyesi var değil mi? Kerramiye ne demişler? Dilin söylemesidir mücerred. Kalp tasdiği gerekli değildir demişler. Bu sözün lazımı olarak münafıklar da Müslüman olmuşlar. Ümmet İbn-i Teymiye diyor ki icma etti onların tekfirine. Halbuki onlar mürcenin bir fırkası. Bir adam dese ki mürcelerin tekfiri ihtilaflıdır diyemez yani, icma var üzerinde. Mutezile'den Allah işitmez görmez diyenler tekfirinde ne var? İcma var. Ama şey, Allah işitir işitmesiz görür, orada ihtilaf var. Gene bir adam tekfir etmiş, biri tekfir etmemiş. Yani böyle bazı bidat, sonradan da böyle bidatlar çıkabilir. Biz bu bidatların kişiyi dinden çıkartan mı yoksa dinden çıkarmayan mı olduğunu nasıl ölçeceğiz? Bir kıstasımız var. Nedir o? Tekzibun nas. Nas'ı yalanlamak. Eğer o bidat nas'ı yalanlama gidiyorsa o bidat sahibi kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Ama işin içerisinde ispat varsa nas'ı, Sadece bir bidat kabili varsa, ek bir söz sonradan çıkartılmış, o işte orada ihtilaflıdır. Yani biri edebilir, bir kardeşimiz edebilir, bir kardeşimiz etmeyebilir ama bu bizim kardeşliğimize zarar vermez. Niye? Mesele nedir? Hilafidir. Ama diğer mesele hilafi değil, icmai olduğu için orada ihtilaf edemeyiz, caiz değildir. Eyvallah. Şu sözü inşallah bitireyim, öyle tamamlayalım. Kıyam-ül Hücce var zaten, bu son bölüm. قال ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى. Dedi ki bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kudretinde şüphe eden adamı tekfir etmedi. لأنه لا يكفر إلا بعد بلوغ رسالة. Ha, bu sözünde de böyle söylüyor. Bak İbn-i Teymiye iki ayrı yerde iki ayrı şekilde tevil ediyor. Çünkü diyor ona risalet ulaşmamıştı, o yüzden tekfir etti. Yani tekfir etmedi çünkü fetret ehliydi diyor. وَكَذَٰلِكَ قَالَ اِبْنِ عَقِيلٍ İbni Akil. Hanbelilerin büyüğü değil mi? Ebu Vefa İbni Akil. Allah ona rahmet etsin. Güzel bir sözü vardı. Ne diyordu? Diyor ki insan hak ehline değil, mescidlerin önünde izdihamdan ve onların lebbek diyen diyen sözlerinden tanımadır. İslam'ın düşmanı, şeriatın düşmanlarına karşı tuttukları mevkilerinden tanımadır. İslam'ın ehlini ondan tanınıyor. Allah ona rahmet etsin. Ve Ebu Vefa İbni Akil diyor ki bugün diyor kabirlerin yanında bu işleri yapanlar benim yanımda bu yaptıklarıyla kafirlerdir. İbnül Kayyim diyor ki bu söz o kadar hoşuma gitti ki diyor yatağımın başına yazdım aslında bu sözü diyor. Eyvah. وَلِهَذَا لَمْ يُكَفِرُ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَذَلِكَ قَالِ اِبْنِ عَقِيلِ وَكَذَلِكَ قَالِ اِبْنِ عَقِيلِ وَحَمَلَهُ عَلَى اَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةِ İbn-i Akil de buraya hamletmiş. Kendisine davet ulaşmayan fetret ehli olmuş. Başka yerlerde İbn-i Teymiye'nin şey yaptığı yani tam aksi söz söylediğini yani yazıyor. Şimdi o nakilleri kesiyor. Yani. Kitabı okudum gördüm kenarki. Zındıkların şey. Kitaplarına şey yap, kibritle çak ateşe ısınırsın. Öyle bir faydası olur. لأنه واختار الشيخ في الصفات أنه لا يكفر الجاهل. جاهل تكفير edilmez sıfatlarda. وأما في الشرك ونحوه فلا. Bak, sözü görüyor musun İbn Teymiye'nin? Şirk ve diğerleri fele. Sıfat isim sıfat başka, bu başka. Ben bir tane zındığa söyledim bunu, piyasada adı meşhur, herkes tanıyor işte. Münazaracı bir kibirli bir tip. Dedim ki bak o bölüm başka, rububiye, uluhiye başka. Nereden çıkartıyorsun dedi. Tevhid bütündür dedi. Ya kardeşim bak, ulema böyle demiş diyorum. Aha İbn-i Teymiye de aynen böyle söylüyor. وَاَمَّا فِي الشِّرْكِ وَنَحْوِي فَلَا Şirk ve benzeri diğer meselelerde ama cahil mazur değildir, tekfir edilir. كَمَا سَنَقِفُ عَلَى بَعْدِ كَلَامِهِ inşallah. Diyor bazı sözleri üzerinde duracağız inşallah. وَقَدْ قَدِمْنَا بَعْدَ كَلَامُهُ فِي اِتِّحَادِيَّ بَعْدَ كَلَامِهِ بَعْدَ كَلَامِهِ فِي اِتِّحَادِيَّ وَغَيْرَهُمْ İttihadiler yani hululcüler hakkında söylediği bazı sözlerini geçmişti. Onların tekfirine şüphe edenler de tekfir ediyordu. قَالَ سَاحِبْ اِخْتِيَارَاتِهِ İhtiyaratihi diye bir kitap var yani İbn Teymiye'nin ihtiyarı, seçimlerinin olduğu bir kitap. Orada diyor ki وَالْمُرْتَدُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ Mürted, Allah'a şirk koşan bak. Bu bir bab. Hep buraya dikkat çekiyorum ha. Çünkü şirkin engeli başka. Haramın engeli başka. Doğru. Vacibin engeli başka. Yani her birinin kendine göre engelleri ve şartları var. Birincisi mürted, Allah'a ortak koşabilir. Ev, bak ev neydi? Benzer şeylerin ard arda sıralanmasıydı. Ev au kana mubghidan li rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya adam peygambere şey yapıyor aleyhissalatu vesselam'a buğz ediyor. Au lima ca'a bihi. Ya da getirdiğine. Yani hadis inkarcılar ne yapıyorlar? Peygamberin getirdiği şeyleri buğz ediyor adamlar. Bize değil ki kara kaşımıza kara gözümüze. Bu da başka bir çeşit. Au taraka inkar kullan munkaran bi qalbi. Ya da işte kalbiyle inkar ettiği her şeyi İnkar etmeyi terk etmesi mesela. Ya burada anlatmaya çalıştığı şey insanın kalplerine bir şeyleri inkar etmesi lazım. O inkar etmeyi terk ederse orada da iman bozulur, mürtet olur. اَوْ تَوَهَّمَ اَنَّ مِنَ السَّحَابَةِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ الْكُفَّارِ Ya da işte kafirlerle beraber sahabeler kafirlerle savaşmış. Bir yerde savaşmış yani. Onlar kafirlerle beraber sahabeye karşı savaşmış mesela. اَوْ اَجَزَ ذَلِكَ Ya da bunu caiz görmüş. اَوْ اَنْكَرَ فَرْعًا مُجْمَعْ عَلَيْهِ اِجْمَعًا قَتْمِيًّا Bak, burası çok önemli. Size diyecekler ki zındıklar, dini asıl ve furu diye ikiye ayırmak bidattır diyecekler. Selefin yanında bütün din asıldır diyecekler. Doğru söylüyorlar. Bak burada diyor ki üzerine icma edilen İbn-i Teymiye'nin sözleri. Üzerine icma edilen bir furuyu inkar ederse diyor. Niye furu kelimesi kullanmış? Halbuki İbn-i Teymiye diyor Mutezile dini ikiye ayırdılar asıl ve furu diye. İbn-i Teymiye'nin kınadığı Mutezile'nin bazı bidat fırkalarının şu iddiasıdır. Onlar dediler ki kelamcı oldukları için. Zaten Allah'ın kendisi hakkında ispat etmediği sıfatları ispat etti Mutezile. Akılla. Öyleyse Allah'ın şu sıfatı da gerekli. Öyleyse Allah'a bu sıfat da gerekli. Akıllarıyla bir şeyler koydular. Sonra dediler ki bunlar asıldır. Bunlara iman etmeyen kafirdir. İbn-i Teymiye onları reddediyor. Bu asıl değildir diyor. Hem böyle bir sıfatlarda taksim diyor, onu anlatıyor. Onun bidatlığını ve onların yaptığı bidatın pisliğini, keyfiyetini anlatıyor. Demek ki üzerine icma edilen bir furu da olsa, paça furu mudur? Sakal furu mudur? Baktığın zaman öyledir. Veya başka şeyler yani. Ne gelirse aklınıza, eğer üzerinde kat'i bir icma varsa, o furuyu inkar eden de tıpkı açık, asıl olan bir şey inkar etmiş gibidir. اَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَسَائِدٍ Onu izah edildikten sonra. Yani şimdi burada icma'an kat'iyen diyor ya, kat'i icma olan bir şeyde izaha gerek yok. O furu kat'i bir icma ile bağlandıysa ki onun da tabii şartları var. Badiye falan. Hı? Şimdi icma kat'i basit bir iş değil yani. Anlatabildim mi? Yani birçok alim icma naklediyor da Ahmet de diyor ki icma naklediyorsa yalan söylüyor diyor yani. Sahabeden sonra kim icma edebilir diyor mesela. Hani namazın beş vakitliği gibi, namazın beş vakit olması kat'i bir icma mı? Alim, avam hepsi birbirine nakletmiş. Malum bir şey yani. Ramazan orucunun işte tarihi, öyle mi? Bayram günleri vesaire yani bunun gibi şeyler. Çok açık olacak yani. Kat'i icma. Furu ama kat'i icma ile asıl olmuş. اَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَسَائِطًا يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ Malum olan Allah'la arasında aracılar ediniyor, onlara tevekkül ediyor, dua ediyor, onlardan istiyor. Kefere icma'an. İcma ile kafir olur bu adam. Ve men şekke fi sıfeti min sıfatillahi ta'ala. Allah'ın sıfatlarından bir sıfatta şüphe eden adam. Ve misluhu la yechaluha. Tabi nasıl az önce dediği gibi hiç kimsenin cahil olmayacağı bir sıfat. İlim, görmek, işitmek gibi. Femurteddun. O adam mürtettir. Ve in kana misluhu yechaluha feleyse bi murteddin. Ama cahil olabileceği bir mesele ise mürtet olmaz. Ta ki ikamet edilmeye kadar. Ve lihâdâ lem yukeffirun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüzden nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekfir etmemiştir. Eşşâke fî kudretillâh. Allah'ın kudretinde şüphe eden adamı. Fe atlaka fîhâ tekaddum minel fîme tekaddeme minel mukeffirat. O tekfir edilen şeyler geçti diyor mutlak olan. Fe ferraka ve ferraka fî sıfeti. Ve farkun. وَفَرْقُ فِي صِفَةِ بَيْنَ الْجَاهِلِ وَغَيْرِ Sıfattaki öyle değil mi? فَأَطْلَقَ فِي مَا تَقَدَّمْ مِنَ الْمُكَفِّرَةِ وَفَرَّقَ فِي صِفَةِ بَيْنَ الْجَاهِلِ وَغَيْرِ Heh, doğru. Cahil ve diğerlerini sıfatta ayırdı. Sadece isim sıfatta böyle bir ayrım getirdi. Diğerlerine getirdi. Ama o mutlak çeşitli tekfir etti. Tabii diğerleri mutlak. Ha. Eyvah. Evet. معنى رأي الشيخ أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص أحمد وغيره من الأئمة الإسلام. Eyvah. Bununla beraber şeyh ne diyordu? Cehmiye'nin ve benzerlerinin tekfirine tevakkuf etmek İmam Ahmed'in nasları ve diğer İslam imamlarının nasları yanında nedir? Hilafidir. Hangi boyutu olduğunu açıklıyor. Bak şimdi burası çok önemli. Geliyor. قال المجدد رحمه الله kim? İbn Teymiye diyor ki قَالَ كُلُّ بِدْعَةٍ كَفَرْنَا فِيهَا الدَّاعِيَةِ Her bidatta davetçiyi tekfir ederiz diyor. Sonu küfre varan bidatlarda davetçi olanı tekfir ederiz. فَاِنَّا نُفَسِّقِ الْمُقَلَّدَ فِيهَا Mukallidi fıskla itham ederiz diyor. Mesela Allah'ın örnek verecek ondan anlatayım. Ben kendim şer etmeyeyim söyle. بِخَلْقِ الْقُرْءَ كَمَنْ يَقُلْ بِخَلْقِ الْقُرْءَ Kim gibi? Bak dedi ya. Davetçiyi tekfir ediyoruz. Mukallidi. Mukallidi fıskla itham ediyoruz. Kim gibi? Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenler gibi. Şimdi alimlerin Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Kafir demeyen kafirdir. İbn-i Teymiye naklediyor. Getir İbn-i Teymiye yapıştır. Hani lazımın mezhep, ezhebin mezhep kaidesini anlamak için anlatıyor. Burada mukallide fısk diyor. Fasık diyor. Davetçiye kafir diyor. Eyvah, devam. اَوْ اَنَّ عِلْمَ اللّٰهِ مَحْلُقٍ Ya da diyor ki Allah'ın ilmi mahluktur mesela. Bu kaderilerin şeyi. Kaderilerin düştüğü hata. O yüzden kaderiler kaderi inkar etmelerine rağmen Allah'ın ilmini ispat ediyorsalar onların tekfiri yani ümmet arasında ihtilaflı meselelerde. اَوْ اَنَّ اَسْمَاءُهُ مَحْلُقًا Ya da isimlerinin bazıları mahluk olduğunu iddia ediyor. اَوْ اَنَّهُ La yura fil ahireh. Mesela ahirette görünmeyeceğini söylese. La tudrikul ebzar ve yudrikul ebzar. Bir adam bu fikre davet eden bir bidatçıysa, sünnet inkarcılığından dolayı, davetçiyse kafirdir, mukallitse fasıktır. Eyvah. Tabi fasıklığı kalmıyor. Şimdi gelecek. Ev yasubbu sahabete radiyallahu anhum tedeyyunun. Sahabeye sövmeyi de din edinmiş. Başka bir tanesi mesela. Eyvah. Ev ennel iman mücerredul i'tikad. Bak. Murciye vurdu. İman mücerred itikattır diyenler gibi. Şimdi var ya bunu Ebu Hanife'ye götürüp tatbik edersen ortalık karışır. Ya, o yüzden ilmi böyle art niyeti olmayan adamlara okutmak lazım. Yoksa var ya yani yoksa o alır onun sözünü ona vurur. Bu alır bunun sözünü buna vurur. Adam gibi adama ilim okutmak lazım. Eyvah. وَمَا اَشْبَى ذَلِكَ Buna benzer şeyler yani. فَمَنْ كَانَ عَالِمًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِي الْبِدَعَيْ يَدْعُوا اِلَيْهِ Kim bu bidatlardan birinde alimse ve buna çağırıyorsa bunun içinde münazara ediyorsa mesela küfrüne hükmedilir. Ahmet'in birçok yerde böyle yaptığı nasledilmiştir. Adama diyorsun ki Ahmet Kalkan işte bak Mehdi inkar ediyor kabir azabını. Ya diyor o diyor bidat tamam bidat ehli onlar. Kardeşim bak ortaya koymuş İbn-i Teymi. Bu adam bu bidat için mücadele ediyor, savaşıyor, delil getiriyor, tartışıyor. Bu adam davetçi. Bu adamın mahkumun bi kufrihi. Ahmet'ten bu nasledilmiş. Küfrüne hükmedilir. Mukallit ise bade ikameti hücce. Hüccet ikame edilir, ısrar ederse o da onun gibi kafir olur. Abi bu saydıkları şeye mi ait? Sadece alime mi ait? Yani fasık diyor ya, fasık diyor ya. Fasık adam. Bade ikameti hücce o da kafir. İkamet-ül Hücce'den önce o fasık. Eğer mesela bu ettiğiler... Bu da, o da kesin değil. O İbn-i Teymiye'nin gittiği görüş. Diğer görüşe göre o da kafir. Ayrım yok. Mezhep arasında diğer görüşe göre Ehl-i Sünnet arasında o da kafir. Ebu Batın hatta bunu izah ediyor başka bir risalesinde. Bu İbn-i Teymiye'nin gittiği kavil. Hani biz bu kavle de razıyız ya. Önemli değil yani. Millet 40 dereden su getiriyor. Bu kadar kafire Müslüman demek için. Kale Şeyh Abdullah bin Abdurrahman rahimahullah. Ve hadisur reculü lezi emara ehlehu bitehriqihi kâne muvahhiden leyse min ehlişşirk. Ehline işte külünü yaktırmak isteyen adam muvahhiddi şirk ehlinden değildi diyor. Fekas sebete min tariq Ebi Kamil. Ebi Kamil'den şöyle sabit olmuştur diyor. An Hammad, an Sabit, an Ebi Rafi, an Ebi Hureyret radiyallahu anhu. Lem ya'mel khayra kat illa tevhid. Eyvah. Tevhidden başka hiçbir ameli yoktu diyor bu adam. Tevhid varmış adamda. Febatalel ihticaj bihi fi meseletin niza. Yani tartışma olan meselede bu bundan ihticaj batıl olur diyor. O zaman bunu hüccet almak batıl olur. Adam tevhid üzere diyor. Anlatabildim mi? O zaman bunu neyle şey yapacaksın? O zaman demek ki fetret ehlidir tevhidi doğru bir tevhid değil. Bu rivayete göre. En güzel tevhid İntifa-ül kast. Ya da ölüm sekeratı. Yani onun tekfirin engellerine bağlı olduğu bab intifa-ül kast'tır. İbn-i Teymiye başka yerde o tevhid de yapıyor. Belki önceden o mezhep üzereydi. Sonra bu rivayetle karşılaştı. Sonra fetvasını değiştirdi. Olabilir. Alimler kaç katında. Tane görüş var bu şeyde? Ben size ayrı bir risale kitap okutacağım. Orada bu kitap yazmışlar adamlar. Sırf o hadise. Bütün rivayetleri, kaç tane tevhid, her tevhile giden alimlerin sözleri hepsi orada tafsilat inşallah. Burada kalalım kıyam-ül hücce. Sözlerimize bir güzellik varsa Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.